9. Taniej o 1000 zł. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 stycznia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja epidemiczna wciąż jest trudna. Mówię o statystykach zachorowań na COVID-19. Ekspert dr Michał Sutkowski. Dziś potwierdzono ponad 4,5 tysiąca nowych zakażeń. Do Polski dotarła kolejna partia szczepionek firmy Moderna. W całej Rosji policja rozpędza demonstracje w obronie Aleksieja Nawalnego. Sytuacja epidemiczna jest w dalszym ciągu trudna, ocenił niedzielne dane Ministerstwa Zdrowia o liczbie nowych przypadków COVID-19 prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. W ciągu minionej doby zarejestrowano ponad 4700 nowych zakażeń koronawirusem, zmarło 98 osób. Ekspert podkreśla, że to dane weekendowe, czyli nieadekwatne do sytuacji. Więc nie możemy brać ich pod uwagę, oceniając pandemię. Musimy brać dane tydzień do tygodnia przynajmniej, uwzględniając te dni robocze i dni wolne. No i zarysowuje się minimalny trend zmniejszenia liczby ogólnych zakażeń i minimalny, jeszcze mniejszy trend zmniejszenia liczby zgonów. No ale w żaden sposób nie może to nas uspokajać i nie możemy oceniać tego jako jakąś znaczącą tendencję. Najwięcej zakażeń odnotowano na Mazowszu i w Małopolsce. Minionej doby wyzdrowiało 6 tysięcy osób. Dziś rano do Polski dotarła druga dostawa szczepionek przeciw COVID-19 firmy Moderna, poinformował prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. To ponad 40 tysięcy dawek. Pierwotnie dostawa ta miała dotrzeć w środę, ale producent przesunął ją na weekend. Jutro z kolei spodziewana jest cotygodniowa dostawa szczepionki przeciw COVID-19 konsorcjum Pfizer-BioNTech. Natomiast w lutym do Polski ma trafić około 500 000 dawek szczepionki firmy AstraZeneca, która ostatnio została dopuszczona do obrotu na unijny rynek. Do tej pory w naszym kraju zaszczepiono ponad 1 150 000 osób. Od jutra niewielkie luzowanie obostrzeń. Rząd zdecydował, że od lutego zostaną otwarte centra handlowe oraz instytucje kultury z galeriami sztuki i muzeami na czele. Wszystko z zachowaniem zasad sanitarnych, co zresztą obostrzeń, o tym w materiale Agnieszki Drążkiewicz. Większość zasad, które obowiązują w naszym kraju od kilkunastu tygodni, pozostaje bez zmian. I reguły, które dotyczą zgromadzeń publicznych, imprez i spotkań organizowanych w domach, restauracji, hoteli, stoków, infrastruktury sportowej. Wszystkie te reguły pozostają bez zmian. Mówił szef resortu zdrowia Adam Niedzielski. Bez zmian zostaje również nauczanie dla klas 1-3. Ci uczniowie chodzą do szkół, a reszta kontynuuje naukę zdalną. Zmiany dotyczą tylko kilku wybranych dziedzin. Otwieramy sklepy w galeriach handlowych, galerie sztuki i muzea. Też zachowując reżim sanitarny, to jest jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Kolejne decyzje w sprawie ewentualnego znoszenia obostrzeń zapadną w połowie lutego. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W ponad 75 miastach Rosji ludzie wyszli na ulicę, aby wyrazić solidarność z Aleksiejem Nawalnym. Świadkowie informują o brutalności policji, której funkcjonariusze zatrzymują uczestników protestów, przypadkowych przechodniów i niezależnych dziennikarzy. Do tej pory, według mediów tamtejszych, zatrzymano w Rosji kilka tysięcy osób. W Moskwie jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W protestach uczestniczą głównie młodzi ludzie, którzy podkreślają, że w Rosji przyszedł czas na zmiany. Boimy się postępowania karnego, ale mamy nadzieję uniknąć takiej odpowiedzialności. To nie jest najwyższa cena, którą możemy zapłacić za to, żeby kraj był normalny i rozwijał się tak, jak tego chcą ludzie. Portal Meduza napisał, że funkcjonariusze służb porządkowych działają brutalnie, używają gazów łzawiących, paralizatorów, pałek i tarcz. Brutalne zatrzymanie są filmowane telefonami przez świadków i publikowane na portalach społecznościowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie dziś dwa mecze. Od kilku minut trwa spotkanie w Krakowie. Wisła gra z Piastem Gliwice. Tak przed dzisiejszym pojedynkiem wypowiedział się trener gości Waldemar Fornalik. Robiliśmy wszystko, żeby zespół był w optymalnej formie. Patrząc na to, jak drużyna pracowała w Turcji, jak wyglądały nasze sparingi, uważam, że jesteśmy gotowi do tego pierwszego meczu. Oczywiście ten mecz też jak gdyby pokaże, gdzie jeszcze trzeba będzie pewne rzeczy korygować, co poprawić, ale liczę na to, że będzie to dobry mecz w naszym wykonaniu. Pan Waldemar jak zwykle z klasą operuje językiem polskim. W drugim dzisiejszym meczu pod Beskidzie w Bielsku Białej od 17:30 zagra z liderem tabeli Legią Warszawa. W Premier League za nami jedno spotkanie. Chelsea z nowym szkoleniowcem Thomasem Tuchelem pokonała na Stamford Bridge 2-0 Burnley. Od 17:30 ciekawy mecz świetnie spisującego się ostatnio West Hamu z Łukaszem Fabiańskim w bramce z Liverpoolem, który chyba wychodzi z kryzysu, o czym świadczy ostatnia efektowna wyjazdowa wygrana z Tottenhamem. Tymczasem Marcin Bułka, nasz młody bramkarz, mający za sobą występy w Paris Saint-Germain i bardzo wysokie mniemanie o sobie, odebrał kolejną lekcję pokory. Po tym, jak nie znalazł uznania w oczach poprzedniego trenera PSG, wspomnianego Thomasa Tuchela, trafił na wypożyczenie do Hiszpanii, do drugoligowej Kartacheny. Tam też okazał się za słaby. Grywał ogony i znów został wypożyczony. Tym razem do ostatniej drużyny w drugiej lidze francuskiej, Châteauroux. Ciekawe, co dalej. Zostajemy we Francji. U podnóża Mont Blanc, w pięknie położonym Chamonix, Norweg Henrik Kristoffersen wygrał slalom alpejskiego Pucharu Świata. Panie miały się ścigać w supergigancie w Garmisch-Partenkirchen, ale plany organizatorom pokrzyżowała gęsta mgła i zawody przeniesiono na jutro. Wczoraj najlepsza była piękna Szwajcarka Lara Gut-Behrami. W kraju siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle od 20 minut grają o 20 kolejną wygraną w plus lidze. Rywale ma Sekoresowia Rzeszów. Mistrzowie Polski są ciągle niepokonani w krajowych rozgrywkach w tym sezonie. Zresztą w Lidze Mistrzów także chylimy czoła przed ich postawą. Na zakończenie kibicom skoków przypominamy, że drugi z weekendowych konkursów Pucharu Świata w Willingen startuje o 16:15. We wczorajszy najlepszy z Polaków Kamil Stoch zajął trzecie miejsce, a znów o sporcie na naszej antenie serwisowo tuż po 17. Więcej słońca w południowej połowie kraju, na północy większe zachmurzenie i przelotne opady śniegu, w Rzeszowie minus 4 stopnie, w Warszawie minus 3, w Bydgoszczy i Poznaniu minus 1, a w Szczecinie około 0. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Jeszcze tylko dziś w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Tato, jeszcze kask. Trzymaj. Dzięki. Troska o najbliższych to u nas rodzinne. Dlatego zaszczepię się przeciw COVID-19. Dla taty. A ty? A ja dla syna. A wy? Dowiedz się więcej na gov.pl/szczepimy się. Marian? Nowaków w domu nie ma. O, do Media Expert poszli. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży chcą nam zabrać. Marian, nie gadaj. Idziemy. Dzisiaj handlowa niedziela i wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips, sterowanie dotykowe, teraz za jedyne 1290 zł. Srebrna lodówka Whirlpool, Total No Frost, teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzech razy nota. Zima ziemi, zima gnębi, ale zimy, zimę żal. Takie jak ta, to oczywiście cytat z kabaretu starszych panów. Kłania się Roman Dziewański. Ale jest jasno, bo odbija się słońce i no, wszystko się rozjaśniło. Podobnie jak płyta, która dzisiaj będzie towarzyszyć nam zarówno w pierwszej, jak i drugiej godzinie trzech nut. To jest inna piosenkarka niż Face, niż Lian La Havas. Wszystkie jednak wyznaczyły swój własny trop. I ta płyta, Corinne Bailey-Ray, taki nosi też tytuł, nie ma żadnego podtytułu, podtytuły są w kolejnych piosenkach. Ona jest jasna, promienna, ma oczywiście nutę refleksji, nie jest przebojowa, ale jednak przynajmniej dwie piosenki z tej płyty znalazły się na tak zwanych listach przebojów. Wybrałem tylko jedną z nich, a poza tym pięć pozostałych, które mam nadzieję, że ten trop, który tropię w piosenkach, w wykonaniach, w wykonawcach, którzy chcą tę swoją, może nie indywidualność, ale swój pomysł na muzykę jednak zaznaczyć i nie skupiają się nad tym, żeby to było strasznie oryginalne, że tylko żeby to było ich. I'd like Corinne Bailey-Ray. Lying here with you reminds me of those days. Me and Candace waking up to a heat wave. Mothers in the garden inviting everyone. Ooh, we cut off our old jeans and go outside. Neighbors always smiling with the baby on her knee. Rhea sat on the front step getting her hair combed out and greased. And music, the bass booming, poured from the car parked in the streets. But the new song on repeat. Oh. You don't understand where I'm coming from. I tak, w takim muzycznym klimacie Corinne Bailey-Ray będą się toczyły nasze dzisiejsze nuty, które wespół w zespół z Michałem Jakubikiem i Magdą Trzaską będziemy wysyłali w eter. Zobaczymy, jak Państwo zareagują w tej chwili na to nagranie. Osybisa Miriam Makeba przed lat wielu zauważono ten rytm, nazwijmy wszystkie odcienie afrykańskimi. Zaczęli je niecnie wykorzystywać muzycy tacy jak Paul Simon. Sięgam do nagrania z koncertu, słynnego koncertu w Central Parku w Nowym Jorku. To jest takie nagranie, które nabiera mocy, gdzie te bębny, bongosy, tamtamy, wszystkie perkusyjne instrumenty zaczynają, no tak jak dobra herbata, naciągać. Paul Simon, Diamonds on the Soles of Her Shoes. She's a rich girl. And she don't try to hide it. She got diamonds on her soles of her shoes. And he's a poor boy. Empty as a pocket now. Empty as a pocket. Nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na, na. She got diamonds on the soles of her shoes. Sing ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na, na. She got diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. Diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. She got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of her shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, "You've taken me for granted because I'm to please you. Wearing these diamonds." I could say woo, as if everybody knows what I'm talking about, as if everybody here would know what I was talking about. Talk about diamonds on the soles of your shoes. Diamonds on the soles of all shoes. walking rumors. Diamonds on the soles of our shoes. Pulsującego rytmu, który jest jednocześnie harmonią i melodią w tej masowej łupaninie, którą nas raczą nie uświadczysz. Ale niektórzy na przykład mają WW i też bez żadnych większych kłopotów. Jeszcze dwa nieco rozbudowane, właśnie takie opowiadające pewną treść, wciągające, zmieniające się utwory wybrałem do naszych trzech nut, ale to nieco później. Można po swojemu i właśnie to po swojemu bardzo sobie cenię, dlatego pojawia się często u mnie Mietek Szcześniak i jego nagrania, a to kiedyś zaskoczyło, że można inaczej. Razem z Miką Urbaniak zabrał się za Beatlesów. Can't buy me love. Money can't buy, money can't buy me love. A love is the kind of thing that's a one-on-one, a balance between two. To some peeps, that just does not get through. Always expecting, never reflecting on my old things are called old. You get me a good man whose heart is made of gold, I'm sold. I don't want no scrubs. You gotta pay my bills, all my telephone bills. Those songs are whack and naturally ill. Though they be making it, they be faking it. Doing it so beans they can be a raking in. A true woman is not that fickle. A true woman is not that vain. It's as if a man without a large amount of loot is a cripple with a cane. Keep it real and please, keep it sane. Stop being children, playing a foolish, never-ending game. I buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I got you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. I don't care too much for money, 'cause money can buy me love. Can't buy me love. Everybody tells me so. Can't buy me love. No, no, no, no. Now first things first. For one, I don't ever buy me love, son. What's the point in that? Silly, when is that ever fun? Why be basing relations on a ching-ching? The sound of money, an unpleasant sounding ring, a maid much too important of a thing. So please do what you fancy and do what you may. Play your silly fucked up game in that silly fucked up way. But know that in the end, when you think you scored, all troubles will be placed one by one at your door. I'll give you all I got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Say don't need no diamond ring and I'll be satisfied. Tell me that you want that kind of thing that a money just can't buy. Too much for money, 'cause money can't buy me love. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love. Can't buy me love. No, no. Everybody tells me so. Can't buy me love. No. No, no, no, no. Can't buy me love. Oh yeah. Everybody tells me so. Can't buy me love. Żadnych trików, żadnego kombinowania, żadnego na siłę. Wszystko lekko i po ichniemu. Mika Urbaniak i Mietek Szcześniak. No właśnie, są ci, których szukam w muzyce, chociaż nie tylko w muzyce, którzy idą własnymi drogami. Mają własną ścieżkę wypowiedzi, obojętnie czego to dotyczy. Niezwykle to cenię. Przewodniczką dzisiejszych trzech nut jest Corinne Bailey Rae. Ta jej płyta nosząca jej imiona i nazwisko w tytule właśnie jest taką wyprawą w jej świat. Tak się przynajmniej wydaje. Czasami właśnie dlatego decyduję się przypomnieć kilka nagrań z płyty, ponieważ Podejrzewam, że no, przynajmniej te dwa nagrania, które znalazły się na listach przebojów, gdzieś tam państwo pamiętają, ale pozostałe znikły. A szkoda. To właśnie w ramach tej wydreptywanej własnej ścieżki. Na pewno niektórzy z państwa mają kłopoty ze snem i parę swoich recept na ten temat i parę odpowiedzi dlaczego. Odpowiedziami jest zdecydowanie większy kłopot. Trouble Sleeping, Corinne Bailey Rae. It's late and I'm feeling so tired, having trouble sleeping. This constant compromise between thinking and breathing. Could it be I'm suffering because I'm never giving? Won't say that I'm falling in love. Koniec lat 70. bardzo często w jego nagraniach pojawiał się dźwięk trąbki. Do tych nagrań sprzed lat na pewno jeszcze powrócę. Potem zdecydowanie fortepian. To będzie taka kolejna muzyczna, rozbudowana opowieść. Tym razem z włoskiej restauracji. From an Italian restaurant. Billy Joel. In our old familiar place, you and I, face to face. A bottle of red, a bottle of whites. It all depends upon your appetite. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant. I got a new wife, got a new life, and the family is fine. Oh, lost touch long ago. You lost weight, I did not know. You ever look so nice after so much time. You remember those days hanging out at the Village Green? Engineer boots, leather jackets, and tight blue jeans. Oh, bottle of red, ooh, a bottle of white. Every kind of mood you're in tonight. I'll meet you anytime you want in our Italian restaurant. Po Włoszech, nie, właśnie przepraszam, po wyprawie do włoskiej restauracji coś z innej muzycznej beczki, taki kontrapunkt. Czasami gdzieś coś trochę przez przypadek wpadnie. Chodzi o Francję, która muzycznie nieco się pogubiła. Odrzuciła tę anglosaskość, tę amerykańskość w muzyce, próbowała przynajmniej, próbowała także po swojemu, nie bez powodzenia. A tu taki rap, rytm, bass wydarł się na rynek francuski. To było ogromne zaskoczenie. Ja przypominam od czasu do czasu tych, którzy tę tradycyjną, tak to nazwijmy, piosenkę francuską na swój współczesny sposób nam podsuwają, żeby nam się rzuciła na uszy, ale z dystrybucją tego jest dość trudno. Tam trzeba umieć poruszać się na tym rynku, no i mieć jakieś dojścia, żeby się zorientować, co jest może niepopularne, ale co tam tak naprawdę pulsuje rytmem. No i między innymi rap, rytm and bass i parę jeszcze innych na francuską nutę zrobionych pomysłów okazuje się, że ma swoich wiernych odbiorców. Ja kiedyś trafiłem na to nagranie. Timedon, Kila Cardon. Je suis fou de toi, j'ai sur la défaite qui fout droit. Et je laisserai l'amour que j'ai frôlé à le doigt. Parte loin de moi. Ça fait longtemps qu'on cherche, traversant les continents. L'amour au jour le jour ou bien le bonheur fuyant. Ça fait longtemps qu'on cherche, traversant les continents. L'amour au jour le jour ou bien le bonheur fuyant. Pas l'amour à tort ou à raison, pour la joie, la déception, la réalité, le songe, la franchise, le mensonge. En bref, l'amour, cette maladie qui me ronge, cette maladie qui me ronge, baby girl. Baby, dis pas bêtise, nos regards nous attisent. Sourire à la chance avant que nos pensées s'amenuisent. Tu me parles d'aimer, me le dis tout en douceur. Et ce soir sur nos lèvres s'unissent nos couleurs. On se laissera du temps pour que l'amour se régénère et graver nos souvenirs sur les pages de l'avenir. Mais dans les larmes et les sourires enfermés dans nos cœurs, en prison qu'on ne veut pas fuir, prison qu'on ne veut pas fuir. On se laissera du temps pour que l'amour se régénère et graver nos souvenirs sur les pages de l'avenir. Et dans les larmes et les sourires enfermés dans nos cœurs, prison qu'on ne veut pas fuir, en prison qu'on ne veut pas fuir. Et quand on fait qu'il fait les jours, les mois, les saisons, les heures et les secondes, les zones de nos auras se confondent comme deux glaçons qui fondent au soleil. Et on a un univers où règne Les heures et les secondes, les ondes de nos auras se confondent comme deux glaçons qui fondent au soleil. Néons un univers où règne chaleur et protection. Tu me donnes. Donne-moi le numéro de ton cœur. Piekielna mieszanka rytmów z krajów Magrebu, byłych kolonii francuskich, azjatyckich. Także to jest wrzący tygiel muzyczny. Mało u nas znany. No a że czasami ktoś potrafi rozgrzać do białości, to właśnie za chwilę Państwo usłyszą. Przypomina mi się drobna sylwetka tej dziewczyny i tylko dlatego o tym mówię, że zobaczyłem ją podczas koncertu na Wimbledonie. Potężna sala i raptem całkowicie wyciemniona i taki punktowiec gdzieś tam spod sufitu na nią, tylko i wyłącznie. A potem zaczęła śpiewać. No i widzowie już nie mieli żadnych wątpliwości, że to jest potężny głos, wspaniała melodia w tym głosie, harmonia, rytm. No i no, potem to już było tylko lepiej. Rules, Anita Baker. To be lovers. So many times we don't get, we take. Anita Baker, a ta płyta Corinne Bailey Rae, która dziś pojawia się w 6 odsłonach, w 3 nutach, jest słoneczna. Od okładki zaczynając, zdjęcie zrobione pod światło, lekko zacierają się kontury jej postaci i to ciepło bije, ale przy okazji, wspominając płytę Feist i Lian La Havas, to jest sprawa tego pomysłu na siebie. W tym muzyczno-producenckim świecie jest kłopot. Na tę własną ścieżkę wstępują nieliczni i nielicznym udaje zachować się niezależność. Dlatego czasami decyduje się przypomnieć pierwszą płytę, tak jak właśnie i w tym przypadku, i za jakiś czas przedstawię nieco późniejszą. Czy udało się tę niezależność wywalczyć, zachować? Czasami duże wytwórnie po prostu odrzucają kolejną propozycję, tylko mówią właściwie: zrób coś podobnego do tego, co było wcześniej i to się na pewno sprzeda. No właśnie, z tą niezależnością, szczególnie w dzisiejszym świecie, który narzuca pewne mody i właściwie nie ma od tego możliwości odejścia, no bo wtedy odchodzisz od stada, no a stado niestety ma jeden kierunek. Z tym są, zawsze były, także trzeba to podkreślić, kłopoty. Dlatego sięgam po takie nagranie jak Corinne Bailey Rae. Ten utwór akurat był na listach przebojów. Put your record. Three little birds sat on my window and they told me I don't need to worry. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girls double dutch on the concrete. Yeah.